الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب لابنا يا آيات اللحدة هي اللحاد وصورة يوسف كمذا إلهي سبحانه وتعالى ونوضت ورمي تسد الآيات ونبي الله يوسف مراحش أو صامري مرد هربو صامري مرد باتا أيو كجري وكل النوع هذي مرنا وحاوي وحو جاري مقام نسك أو صرهاي أيو جاري هذا وحين كسوة نحجرني مركي مقام مقام ملوك أو جاري هذا أو جاري مقام النبوة مركي ولايين سيوي مادين لمن كواجه هو وحاوي كبت كسميي هو رؤية دي ستعبير كيد ويمدي أيا إلهي سبحانه وتعالى نغصه ورمي مركي لمن كمركي مصر النقضين ولايه ساهاي وحي فران هلاب تودي بي فران مركاتي وحي كهلين بلي عليو الوسو عليو هلابتي وحاوية سمنتي وحو قسين وي كل كاسي وحي رادين أبهي نو محانو كدل بينا بغرك وحي انتان كوين نيانو كدل بينا فاني وحاوية وابلي عضيني وانو الوسو عليو أهل كين ايان او شهر تنينا وميرا ايان كورها تنينا ولال كين وانو حفظينينا هدنا وحاوية او خركيس ايان سياسنينا هدي اسهونا راعو ارنتا سنا وحاوية كين او سهلا او ننك بقرتا او سهلا محايلة من سخي وي ننك اوسان سو ارني دالي نبي الله يعقوب ايا هضل يا مكر قال وذوري يعقوب او الهي لن ارسله درماية معكم معجين درماية وحاوية انك درماية ويل كان بيامين ليلالو حتى تؤتوني انت اغسطين ايسان موسقا بلان عدد من الله الي حجيسا ليسي ليسين وضي دارنا ايسان ويهي لن ارسله درم ماي معكم معجين ايوده حتى سؤتوني انت اغسطين ايسان موسقا بلان عدد من الله الي حجيسا ليسين ايسان بلان عدد ويهي ومعناه وحوية بان تحلفوا انا دارتان وضي دارتان لتأتونني انا الى امان ايسان وضي الى امان ايسان به ويركة الا ان يحاد بكم إلا إذن صوابا موية لتأتونني به ناد إلى إمان إيسان إلا أن يحاد بكم إلا إذن صوابا موية إن عبد المتان لما أنتين أبل إذن كغالف موية نتبك لأدن وسوسكين وعلى رواية أجيبين لي إلى يقول فلما قرتي آتوه أيسيين فلما قرتي آتوه أيسيين هو يعقوب إله موثقا بل نكود أيسيين ويقول دارتين إنه أكينا ينويلسا إلا إن لكوبابا موياني قال الله قال وحويري يعقوب الله ألا على ما نقول وحنك قولين أما يأذن كبا قال وحويري الله ألا على ما نقول وحنك قولين وكيل مد مرخاتي تأوي وكيل ومد مرخاتي تأوي مركز أي كدر يالي وقال وحويري مركز سوى الله دردار ماي يا بني ويري سيد يو لا تدخلوها كجين مصر من باب الباب واحد او كليسا وادخلوك جرى من ابواب الديار متفرقه او كلاسه وقال وحوري يا بني ويلسيديو لا تدخلوها كجين مصر من ابواب من باب باب كجين الباب واحد او كليسا وادخلوك جرى من ابواب الديار متفرقه او كلاسه واوكوا لها ليري لئلا تصيبكم العين إيشيين إذن أصيبنا إلا إذن كنا عيسي مصر مركة سيئتين الباب كلا دوانك قلع مركة مقالة وحالة سيئة مصر وحالة جيري جلالي أصر الباب اللي جيري جلالي يعقوب حالي ويلسيس إلا هو غب غيبا لي ولكمالهم وقوة ما لي وهوية دس كاملة هو وحوية هيك الكودة هي شكل غودة هي صورة غودة دفك زمنك كدواني آية وضع إليه انسدع صوخ عليها وحينا هدنا كل مشهورين أي مشهور كنا وضعني كل شهرين ويكو شعبهم أهل مصر تحضر فحايا لو حال أقاد مركو وريتاقين سيد بقرك أكراميو نبي يوسف أيضو سابد أقوان أمرها هي سيد الله احترامها عدو البعث الشاب مركا سوء هو أمري دالي إنا يكالتاقان سيئوه غن نبات قران إصابة العين وي معايا لإسا سيدة يلادين علماء أهل السنة وسبب عادي سبب قد باوية أو لرر قباتكينا سيدة سنطة يتاق توقلي لرر كوحال لقي هلا يهالي إسا أفسادة أيضو مركز تأثير ma laha ayadu. qolooyinkan falaasifada ahoo faylasuufyada waxay yidhaahdeen qofka caa'inka ahoo qumayga ah ishiisa waxaa ka baxaya yidhahdeen quwo oo sumaha ka baxaysa, markaasay waxay la xiriirsanaysaa qofka la qumayeysanayo, kolkaasuu halaagsamaya ama uu fasahaadaya. marka ayagu isha ayay waxay u sameeyeen inay ta'siir nafteeda ku leedahay. waa kalaam baadila taas, falaasifada warkoodu baadil weeye, maxaa yeele diinta islaamka kuma dhisna taas. haddii saas la ictiqaadiyana gaalnimay noqonaysaa. waxaa la yidhi isha wax anfaca waxa ugu weyn waxa weeyaa la yidhi labada suuradood oo mucawadateynka la yidhaahdo suuratu birabilfalaq birabinaas weeye, qulwala haddii lagu darana markaas waa fiican tahay weeye. marka sidaas ayuu dhahay nabiyullaahi yacquub, sidaas ayuu heshiis dhahay. markaasuu haddana wuxuu yidhi wamaa uqnii kama daafacaayo cankum xaggiina ayuu dhahay hadalkaan idin leeyahay min allaahi min qallaa illaahi ilaahay qadriisa iyo qadarkiisa min shayin shay idinka daafici maayo. wamaa uqnii kama daafacaayo cankum xaggiina biqowlii daalika weeye min allaahi ilaahay cadaabkiisa ama min allaahi min qallaa illaahi waqadariha un laga wadaa min shayin shay ka daafici maayo, mintaan iska tiro weeye wii ilaahay qadaray. laakiin warkan waxaan u leeyahay naxariis daraaddeeda in alxukmu ma alxukmu xukunku uma ahaanin buu dhahay ilaa lilaahi alla mooye, xukunkane ilaahay baa iska leh waxdahu weeye ayaa wax walba sameeya. calayhi cala allaahi ilaahay furkiisa ayaan tawakkaltu tala saartay rabbigay ayaan ku kalsoonahay ayuu dhahay nabiyullaahi yacquub. calayhi cala allaahi ilaahay furkiisa ayaan tawakkaltu tala saartay wa calayhi cala allaahi ilaahay furkiisa falyatawakkal ha tala saartaano almutawakkiluuna kuwa wax tala saaranaya, anigu rabbigayga ayaan tala saartay. dadka mu'miniinta aho oo wax tala saaranayane ayaguna ilaahay ha tala saartaano rabbigooda ha ku kalsoonaadana weeye. qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi usuu qadir walamaa goortii dakhaluu ay galeen un ilaahay ikhwatu yuusuf weeye min xaysu meeshina ay ka galeen magaalada ay ka galeen amarahum uu amray abuuhum aabbahooda oo ayagoo mutafariqiina ay galeen magaaladii maa kaana ma ahaa nin buu dhahay ilaahay dukuulkaasu yuqnii inuu ka daafacaayo canum ayaga xaggooda min allaahi ilaahay qalbihiisa min shayin shay, ilaahay wuxuuna milicsiinayaa dadaal kasta oo la qaato qadar iyo qallo ilaahay hadday saabiqada qofka wax ugu dhacay inaan laga badbaadi karin. laakiin sideedaba asbaabta in la qaato waa jaa'is oo waa loo baahan yahayo asbaabtu lafirkeedu waxay kamid tahay tawakalkay kamid tahay alasbaabu min atawakkul ya liilah, ee macnaha asbaabaan iska dhaafayaan waxa weeye ma aan arrintu dadaalku marka waa banaan yahay saasaa lagu ogaanayaa in dadaal loo baahan yahay. wili ilaahay qadira nicdu ma celin karto, laakiin dadaal in la qaato waa laska rabaa. maxaa yidhi ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum ou ilaahay, dadka mu'miniinta u digtoonidiina qaato u dhah. marna rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yuldaqu lmu'minu min juxrin marratayni, mu'min laba jeer god lagama qaniino, maxaa yeele waxaa la rabaa meel haddii mar lagaa tago mar kale in lagaa tagin, waa inaad iska ilaalisaa weeye. ishuna waxay kamid tahay waxyaabaha markaasi waxa weeye oo waxa weeye qadarka iyo qallaha ilaahay kamid a ayay kamid tahay. maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alcaynu xaqun u dhahay, ishu wax sugan waaye oo xaq ahoo jira. rasuulkeenu mar kale wuxuu dhahay low kaana shay-un saabiqa alqadari la sabaqat alcaynu, shay qadarka ilaahay ka dhaqaay hadduu jiri lahay maba jire weeye ishaa ka dhaqi lahayd u dhahay say maaragtay udhibaato badan tahay. marka hadda arrintaas nabiyullaahi yacquub uu qaadanayo waa asbaab weeye, asbaabna waa loo baahan yahay, qof kasta asbaab waa laga rabaa. laakiin ilaahay wuxuu noo sheegayaa haddii qadar ilaahay waxa ay ku dhaceen asbaabu inayna wax baajikarin. markaasuu dhahay ilaahay maa kaana ma ahaanin dukuulkaas yuqnii mid ka daafaca canum ayaga xaggooda min allaahi ilaahay qalbihiisa min shayin shay u dhay ilaahay ilaa laakina ayuu dhay ilaahay xaajatan xaajo weeye oo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa ahaa xaajadaasoo qallaaha uu fuliyo weeye waxaana weeye iraadatu dafcilcayn isha in maaragtay ka reebtoonto ayuu doonayay ilmihiisa shafaqatan weeye naxariis daraaddeed. wa innahu ayuu dhay ilaahay yacquub laduu cilmin cilmi mid u saaxiiba weeye limaa fii callamnaahu aanu barnay litacliimina baridayna oo iyaahu cilmiga aan barnay ayuu waxau ahaadee duu cilmi nabiyullaahi yacquub uu dhay ilaahay walaakina akara annaas dadka badankooda waa sida kufaartee laa yaclamuuna ma ogsoono ilaahay ilhaamka ilaahay uu ilhaaminaayo dadka asfiyadiisa oo alla uu doortay ma garanayaa. walamaa goortii ayuu dhay ilaahi subxaanahu wa tacaala, dakaluu ay u galeen calaa yuusufa, yuusuf ay u galeen, waa soo baxeen raggii. Waxaa lagu soo diray markaan bayaamiin ayaa lagu soo diray oo kubaha ay nabiyullaahi yuusuf. walamaa goortii dakaluu ay u galeen ou dhay ilaahi calaa yuusufa, yuusuf ay u galeen, aawaa waa duma u dhay ilaahi yuusuf, ilaahi isaga xaggiisa akhaahu walaalkiisa u dumay, walaalkiisa u soo dhaweysay. qaala wuxuuna ku dhahay innii anugu anaa anugu aquuka walaalka ayaan ahay, falaa tabtaisa tiiraanyoonin bimaa kii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala, raggaan waxay kugu sii sameeyeen waxbaha ka murgin u dhahay. Marka hadda arrintaanu markay dhacayso waxaa la yidhi ikhwatu yuusuf markay u galeenaa la yidhi nebi yuusuf oy gaar ahaan magaaladii marka hore ay galeen, asaganay u tageen waxay yidhaahdeen boqori habow ninkaan waa walaalkayna oo aadna amartay inaanu kuu keenno, waana kuu keenay. markaasuu wuxuu dhahay baa nebi yuusuf axsantu ma asabtu, ixsaan baad samaysteen waana asiibteen, waxaadna iga heli doontiin abaalmar baad iga heli doontiin arrintaas. meel buu dejiyaa la yidhi, si fiican baa loo marti qaaday. markaas waxaa weeye markii la marti qaadayay ayaa waxaa la yidhi waxa u dhahay labalaba xeerooyinkaa loogu fariisiyo, labalaba hadda xeerada haysula galaano. marka markii labalaba loo galay ileen kow iyo toban nin weeye, labalaba markii laysula galay banyaamin asuu haraa la yidhi, asuu keligiis, markaasuu banyaamin ooyaa la yidhi. markaasuu wuxuu dhahay low kaana akhii yuusuf xayan laa jasanii ma'ahu, haddaw walaalkay yuusuf noolaalahay waa ila fariisa lahay, alla ilaahay maanta meeshaan waa ku walaal weysana. dadku macnaha say bahbah isugu yihiin ay isusii jecel yihiin. markaas ayuu yuusuf waxau dhahaa la yidhi war ninkan keligiisaa soo haray. markaasay waxay yidhaahdeen ninkaanu walaal ayuu iska lahay oo kubaha ahaa jiray, walaalka waa halaagsamay ayay yidhaahdeen, inuu kan walaalkiisaena warumahayaan. markaasuu wuxuu u dhahay baa la yidhi nabi yuusuf aniga ayaa micigayga fariisanaya, aw ila fariisanaya, waa qabtaygaa la yidhi asaa isla fariisiyo xeeradii ula galaale, xeeradiiu nabi yuusuf la galaa la yidhi, wa boqorkii reer masar a markaas wasayna u ahayn, way isla cuneen baa la yidhi. nabi yuusuf cuntadii buu siinayaa weliba oo waa ku boorinayaa. habeenkii markii la gaaray nabi yuusuf waxau amraa la yidhi in labalaba firaashka laysula seexdo oo gogosha laysula seexdo. waxauna dhahaa la yidhi labadiiba waxa weeye hal meele iskula hurdaayaan, hal firaasho isla seexanaya, waxaa soo haray haddana banyaamin. markaasuu nabi yuusuf waxau dhahay ninkaanu anigu ila hurdaaya oo gogoshayda ila seexanaya. banyaamin waa istaagaa la yidhi yuusuf ou raacay, gogoshiisii wuu la tegaa la yidhi. nabi yuusuf waxau bilaabaa la yidhi inuu soo dhaweynaayo oo waxa weeye aabihiisi yacquub riixdiisa uu ka shuminaayo, ilaa waxa weeye uu ka waabariisaa la yidhi. waagu markuu baryey ayuu waxau dhahaa la yidhi waxaan arkaayaa ninka kanu inuu keligiis yahay, keligiis uu yahay, cid labaysana aysan jirin, aniga ayaa ila jiraaya. markaasi waxa weeye gurigayguna iska joogaya, waayahayay dhaheen. markaasuu waxaa la yidhi kaxeeyaa la yidhi, ayagana waxa weeye waa meel buu dejiyey, dacaam uu siiyaa la yidhi. nin la yidhaahdo maaragtay roobil ayaa waxau dhahaa la yidhi oo kamid ahay awlaadda yacquub, waxau dhahay anugu ma arag arrintan oo kale. markii nabi yuusuf walaalkiisa uu la kaali noqday ayuu yuusuf wuxuu ku dhahaa la yidhi maa ismuk, magacaagu muxuu yahay? markaasuu ri banyaamin baa lay dhahaa. markaasuu wuxuu dhahay war ilma ma leedaha u dhahay oo nin owlaad ma leedaha dhulka aad ka timiday? markaasuu waxau dhahay toban wiilaan leeha u dhahay. markaasuu wuxuu dhahay walaal oo kugu hooyadaa ma jiray? markaasuu wuxuu dhahay walaalkay ayaa jiri jiray, laakiin walaalkay waa dhintay waa halaagsamay. yuusuf markaasuu wuxuu dhahaa la yidhi ma jeceshaa inaan anugu walaalkaa noqdo bedelkii walaalkaagii halaagsamay? kolkaasuu banyaamin waxau dhahaa la yidhi yaa heli kara adigoo kalentood boqor iyo habow hase yeeshee waanka xumo ou dhahay lam yelidka yacquub ou dhahay yacquubta kuma dhalin, walaa raaxiil iyo hooyadii raaxiil kuma dhalin. markaasuu yuusuf ooyaaday, nabi yuusuf waa iska ooyaaday, waa isceli waay. markaasuu u joogsaday, kolkaasuu shumiyey, kolkaasuu dhahay innii ana akuuka u dhahay, anigu waxaan ahay walaalka ayaan dhahay. meeshaasaa marka waxa weeye marka uu ana akuuka uu leeyahay arrintu meeshaasay ka timid. ee hadda waxa weeye intaas markay dhex martay ayaa arrintaanu meesha ka soo baxay. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walamaa goortii dakaluu ay u galeen calaa yuusufa, yuusuf ay u galeen, aawaa waa dumay ilayhi isaga xaggiisa akhaahu walaalkiisa ayuu u dumay. qaala wuxuuna yidhi innii anugu anaa anugu aquuka walaalka ayaan ahay falaa tabta isa tiiraanyoonin bima fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal faleo xasadka ay nagu sameeyeen walaalaha. Ibnu camraa la yidhi inuuna ninna u sheegin arrinta, waayo haddana isku waafaqeen inuu yuusuf xiilo u samayn doono oo markaasi nimankan uu ka reebi doono, kiibaa hadda ilaahay noo sheegaya. falamaa goortii ayuu dha ilaahay jahazahum ou qababaaliyow dha ilaahay ama uu diyaargaleeyey bijahaazihim qababaalintoodii jacala siqaayata suuska ayuu yeelay fii raxli akiihi walaalkiis raradiisuu yeelay. falamaa goortii jahazahum ou diyaargareeyey bijahaazihim diyaargareyntoodii oo wixii markaas ay u baahnaayeen la siiyey, jacala siqaayata suuska ayuu yeelay. siqaayadaanu waa suus oo dahab ahay oo la marmariyaa la yidhi, jawhar korka laga marmariyey. fii raxli akiihi walaalkiis raradiisa amba heeryadiisa u yeelay. suma bacdiyeeda adana waxaa naadiyey mu'adinun, mid naadiyey, naadaa munaadin weeye. markay ka infisaaleen meeshii majliska ay fadhiyeen oo waxa weeye nabi yuusuf majliskiisa ay ka baxeen oo awrtii iyadoo u raran ay la jeesteen ayaa la naadiyey. maxaa la yidhi marka, ayatuha alciiru safareeyi habey inakum idinku la saariquuna tuugaatihi. ayatuha alciiru ayaa la yidhi, ciirta waxaa laa safarka yaraa la yidhahdaa. inakum idinku la saariquuna tuugaatihina la yidhi, qaluu waxay yidhahdeen inay yaabeen. walxaal qad xaqeeqee aqbalu ay soo qaabileen caliim korkooda nimankaan u naadinaya. maadaa tafqiduuna, waad maxaad weyeysiin. qaluu waxay yidhahdeen, wowdaa ina xaalaysaad qad xafutxadee soo qaadiraysaa. walxaal qad xaqeeqee aqbaluu caliim ay soo qaabileen. maadaa maladiisii waa kuma, tafqiduuna aad weyeysiin, war maxaa idinka maqan. qaluu waxay yidhahdeen, nafkudu waxaanu weynaynaa huwaa almaliki, boqorka suuskiisi aan la'na. suuska weliba waxaa la yidhi badarkaa lagu deegi jiray, huwaa almaliki, boqorka suuskiisi. waliman duulna waxaa usugnaaday, jaa'a bihi la yimaadoo keena, ximlu baciirin, khatiharkiisa usugnaaday. waliman duul waxaa usugnaaday, jaa'a bihi la yimaada, ximlu baciirin, khatiharkiisoo dhacaama. waana aniguna ayuu dhahay ninka hadalkaa dhahayay, bihi xamligaas, rasigaas rarkiisa, zaciimun, mid u kafaalo qaaday ayaana. ninkii keena hal ou rarkiisaa la siinaya, intii hal rati uu qaado, anaana kafiilka. qaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahay, tallaahi ilaahay aan ku dhaaranaye, laqad xaqeeqeha calimtum, waad ogtihi nimayahabow, maa jiinaa inaanan u imaanin, linufsida inaanu fasaadino, fil ardi arlada aanu fasaadino, wamaa kunnaa anagu mana ahaanin, saariqiina tuugama ahaanin, weygay waxma xadin. ee waa sidee nimay waxaadna leedihiin. nimankii markaasi waxaa hadlaaya owlaadu yacquub. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay aan ku dhaaranaya, waa qasam oo macno tacadubo weeye, lawallaahi qad xaqeeqeha calimtu, maad ogaatiin, maa jiinaa inaanan u imaanin, linufsida inaanu fasaadino, fil ardi arlada aanu fasaadino. maxaa yeele hadda waxa weeye tuugadu waxay kamid tahay ifsaadka ahlu weeye, arlada ilaahay oo la fasaaso weeye. qofki tuuga ama qaadicu dariiqa mufsid weeye, ilaahay arladiisa u fasaadinaya. wamaa kunnaa, mana anan ahayna yidhahdeen saariqiina, tuugana ma ahaanin. marka meeshaas waxaa ka caddaanaya taariqu inuu mufsid yahay ayaa ka caddaanaysa tuuga. qaaluu waxay yidhaahdeen ou ilaahay, waa mu'adinkii asxaabtiisi, famaa jazaa'uhu, jasihiisu muxuu yahay, taariqa jasihiisu waa maxay, in kuntum haddaad ahaateen kaadidiina kuwa been sheegaay. haddii tuugii la helo maxaa lagu samaynayaa? ilaa hadda waxaad leedihiin maa kunnaa taariqiina, ayaad leedihiin tuugamanihine. haddii waxa weeye laydinka helo suuski, laydinka helo, laydinka helo dhexdiina, see arrintaasu noqonaysaa, saa lagu falaya ninka. qaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahi subxaanahu watacaala, hadda nimankaanu markay dhahayeen tallaahi laqad calimtu maa jiinaa linufsida fi lardi, waxay yidhaahdeen baa la yidhi, markii axwaasoodu ay u daahirtaa la yidhi, maa yadulu calaa sidqihim, wax run tusinaaya. maxaa yeele waxa weeye daacayda insanaayeed iyo khayraad ilaa amarkooda uu meel kasta uu gaaro, marka haddana waxa weeye ma aysan isdhahaynin qof waxadaysaa idinku jirta weeye, laakiin xeelo kaleo meesha ku jirta ay u fahamsanin weeye. dad maalkiisaad cunaysiina ismaysan dhahaynin. marka qaaluu waxay yidhaahdeen, waxaa laga wadaa meeshan damiirka ninkii mu'adinka ahay oo yidhi ayatu alciiru inakum la saariquuna, iyo raggii la socday weeye, famaa jazaa'uhu, suuga jasihiisu muxuu yahay, in kuntum haddaad ahaateen saa kaadibiina kuwa been sheegaa oo aada ku been sheegisiin maa kunaa saariqiina. qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay awlaadu yacquub jazaa'uhu jasihiisu man duul weeye wujida laga helo fii raxlii heeryadiisa laga helo, ninkii heeryadiisa laga helo ayaa lagu abaal marinayaa. qaaluu waxay yidhahdeen jazaa'uhu jasihiisu, misada weeye man weeye wujida laga helo fii raxlii raradiisa laga helo, qofkii raradiisa laga helo oo suuska laga soo bixiyo ninkaasaa lagu abaal marinayaa. fahuwa saariqaas jazaa'uhu jazaa'u lmasruuqi fii laxada jasihiisa ayaa fahuwa saariqaas sida lamiir saariqaa celaysaa jazaa'uhu jazaa'u lmasruuqi fii laxada jasihiisu saariqaas uya suugaas wey cid kale lagu geysa maayo. sunada nabi yacquub aalu yacquub ayaana saas sharci u ahay baa li dariiqadooda iyo shareecadooda saasay aheed weeye. oo waxaa iyaga sharcigoodu ahay baa li nin haddii suuga lagu qabto hal sanaa la addoonsanayo. ayaga macnaha hadda ma ahaynin sida hadda xukunku waa haweeye shareecadu waxay iska leedahay usuusha, laakiin furuucda ku kala duwan tahay. gacan gooyadatan iyo ma ahaynin ninkii tuuga lagu arkoy ku caddaato waxaa la yeeli jiray hal sano ayuu addoon ahaanay, addoon laga dhiganayo. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala waxay yidhahdeen kadalika jazahad ayaa najzi daalimiina, daalimiinta anagu ku jaasinahay dhaheen kadalika ay kadalika aljaza weeye in saariqa sariqadiisa loo qabto oo la addoonsado sidaas ayaanu ku jaasinaa daalimiinta oo saariqiinta weeye. kadalika sidaas kadalika aljaza weeye almadkuur weeye waa istiraaqu saariq weeye ayaa najzi daalimiina daalimiinta ku jaasinahay yidhahdeen. marka waxa weeye qowrtii amase geeli waa lasoo gerlaa baa la yidhi oo nabi yuusuf meesha uu fadhiyaa la keenaa la yidhi si loo fatasho alaabtooda loo fatasho weeye. makaankii ay ka tageen baa lasoo celiyey markaasa qural iyo orti. marka nabi yuusufaa loo geeyey, ila nabi yuusuf xiilo wataahay buugta ilaahay wuxuu yihi fabada'a wuxuu bilaabay nabi yuusuf biawciyatin weelashoodii buu bilaabay. fatashkii markii la sameynayay weelashoodiiuu ka bilowey ayaga qabla wicaayi akhiihi walaalkiis weelkiisi ka hor wuxuuna saas u yeelayaa si aan loo tuhmaysanin. fabada'a waa bilaabow dha ilaahay biawciyatin weelashoodi ayuu bilaabay qabla wicaayi akhiihi walaalkiis weelashiisa ka hor u dha ilaahay suma bacya istakhrajaha waa soo bixiyay siqaayadi min wicaayi akhiihi walaalkiis weelkiisau ka soo bixiyay. waxaa la yidhi weelashooda waxa u bilaabayo si aan loo tuhmaysano u rabaa, maxaa yaele haddii kow marka hore waxa weeye uu ku ordo maaragtay walaalkiis weelashiisa uu ku ordo waxaa lagu tuhmaysanayaa marka hore ad idinku geliseenaa leeyi marka sinimaan waxba aan ka ogeynin ayuu kuwadi fatasha ka soo bilaabay saas xiladaas uu sameeyey. suma istakhrajaha waa soo bixiyay u dha ilaahay siqaayadi min wicaa'i akhiihi walaalkiis weelkiisa uu ka soo bixiyay. qaala tacaala wuxuu qadaray ilaahay wuxuu yihi kadalika sidaasoo kale u ilaahay kadalika kayd weeye xiladaas weeye oo waxa weeye istiftaau yuusuf weeye min ikhwati kadalika sidaasoo kale kidnaa waan barnow dha ilaahay liyuusufa yuusufow dha ilaahay xiladaas yuusuf annagaa barnow dha ilaahay calamnaahu lixtiyaala weeye waxaan barnay inuu xiilayso ko walaalkiis oo ku qabto lahay. maa kaana yuusuf ma uusan ahaanin buu dha ilaahay liyaakuda inuu qabtay akhaahu walaalkiisa fii diini lmeliki boqorka diintiisa uu ku qabtay. maa kaana ma uusan ahaanin buu dha ilaahay liyaakuda inuu qabtay akhaahu walaalkiisa fii diini lmeliki boqorka diintiisa uu qabtay. meliga reer masar weeye, maxaa yeele masar ayaga reer masar xukunkooda waxa u ahaa la yidhi suug haddii la arkay in la garaacay aheedaa la yidhi, haddana shayga uu qaada labuulaaskiisa laga gudo saasaa sharcigood ahay. waxa weeye aalu yacquub ayagana waxa u ahay sidaan horu soo sheegnay sharcigooda xagga tuugga waxa u ahay in waxa weeye tuuggaas la qabsado waxa weeye la addoonsado saasa iyada hal sano addoon laga dhigto weye oo lagu shaqaysto kabacdi lasii deeyey. marka hadda waxa weeye waxa uu rabaa inuu walaalkiis reebo addoonsigii markaasi in meesha uu ka yimaado la qabsado saas meeshaasuu rabaa, laakiin haddii hadda lagu qaaday xukunka reer masar arrinta xiiladu u hergeli mayso sababtoo ninkii ina la garaaco shaygi labulaaskiisa laga guda layska sii daayi ahay. markaasuu dhahay alle maa kaana ma uusan aanin liyaakuda inuu qabtay akhaahu walaalkiisa fii diini maliki boqorka reer masar diintiisa ilaa an yashaa allah ilaa an yashaa allahu ilaa bimashiiati illaahi ilaahay doonistiisa maahine akadahu bixukmi abiihi weeye walaalkiis wuxuu ku qabtay xukunkii aabihiis yacquub weeye oo waxaa laga wadaa lam yatamakan ma makansanin min akdihi qabashadiisa ilaa bimashiiati illaahi ilaahay doonistiisa maahine oo ilaahay uu ku ilhaamiyey su-aala ikhwatii weeye iyo jawaabdooda markaas hadda marka ilaa an yashaa allahu daanu istisnahan markaasi waxaa la xiriira wax badan ayaa markaasaa la xiriira istisnahanu waa munqadi cala leeyahay macnaha marka see la dhahaya ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala maa kaana ma uusan aanin liya'khuda akhaahu walaalkiis inuu qabtay fii diini lmaliki boqorka diintiisa inuu ku qabtay ma uusan ahaanin nabiyullaahi yuusuf ow ilaahay taas markii la yidhaahdo laakin akhada aad soo qadaraysaa waa qabtay bishariicati yacquub oo ku qabtay shareecada iyo yacquub oo qofka in la addoonsado aheeday bimashiiati illahi ilaahay doonistiisa liakdihi qabashadiisa id low shaaa cadama akdihi lamaa callamahu tilka alxila weyn haddaan ilaahay dooni lahayn inuunan qabanin oo una ku qabanin sharciga abihiisa waxa weeye xiladaasba lama bareen marka macnaha waxa weeye maa kaana liya'khuda akhaahu ma uusan ahaanin mid ku qabtay fii diini lmaliki walaakin akhada bishariicati yacquub oo ku qabtay bimashiiati illahi ilahay doonistiisa ilaa an yashaa allahu saasay keenaysaa narfacu waanu kor yeelaynaa hawl ilaahay darajaatin darajaat ayaanu kor yeelaynaa manduul ayaanu ukor yeelaynaa nashaau aanu doonayn narfacu waanu kor yeelaynaa hawl ilaahay darajaatin darajaat ayaanu kor yeelaynaa manduul ayaanu ukor yeelaynaa nashaau aanu doonayno ilaafo iyo tanwiin la akhriyo xagga cilmiga sida yuusuf oo kale amase laysu ilaafeeyo narfacu waanu kor yeelaynaa hawl ilaahay darajaati man ruux darajaadkiisa nashaau aanu doonayno sida hadda waxa weeye nabiyullaahi yuusuf oo kale ilaahayaa darajadiisa kor u dhigay qof ilaahay darajadiisa kor u dhigaayane cid hoos u celi karaysa ma jirto maxaa yeele wixii uu soo maray iyo wixii cadaawo lagu sameeyey waxba arrintaas waa tari weysa weeye saasay noqonaysaa weeye marka hadda nabiyullaahi yuusuf waalihiisoo dhammaan laga sara mariyey inkastoy ayagu culumo ahaayeen haddana ilaahay subxaanahu watacaala yuusuf cilmiga mid uga sarreeya ilaahay ka dhigay ilaahay waa ka fadilay waxyaabo badan oo siyaadaha oo waaweyn weeye risaalada iyo boqortooyada iyo nimcada maalka adduunka la siiyaa kamida weye waxyaabaha lasoo koobi karay hase yeeshee ayadoo arrintu saas sawn ilaahay wa fawqa kulli dii cilmin cilmi mid u saaxiiba kulligiis korkiisa waxaa caliimun midka cilmi badan u ilaahay wa fawqa kulli dii cilmin cilmi mid u saaxiiba kulligiisa waxaa ah caliimun midka cilmi badan weeye ilaa cilmigii ilaahay laga gaarayo oo qof kasto waxa weeye cilmigiisa uu sarreeyo qofka cilmi badana uu helaayo ilaa cilmiga ilaahay laga gaara mar walba cilmi kastaba cilmi baa kasii sarreeya marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 77 oo suuratu yuusuf kamid ah waxaynu ku dhex jirnay oo ilaahay nooga soo waramay nabiyullaahi yuusuf markii ilaahay darajatu lmamlaka uu gaarsiiyey oo boqor ilaahay uu ka dhigay masarna waxa weeye wixii yiloo dhan isaga hoostiisa ay yimaadeen nimankii walaalihiisa ay markay u yimaadeen sidii wax u dhaceen baa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay xiiladii uu ku sameeyey walaalkiisii ay isku bahda ahaayeen ayaa ilaahay nooga soo waramay marka ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala waxaa alla noogaga soo waramay markii lasoo qabtay nimanka ciirta ahay oo tafsiirka lagu sameynayo sidii suuska loogaga soo bixiyo nabiyullaahi yuusuf waxau bilaabow dha ilaahay weelashooda ayuu bilaabay marka hore markaasuu fatashay walaalkiis weelkiisa inta uusan fatashin ka hor si waxa weeye aan loo tumaysanin markaasuu wuxuu kasoo bixiyey siqaayadii suuska waxuu kasoo bixiyey raxliga walaalkiisa uu kasoo bixiyey ilaahay markaas wuxuuna soo dhahay xiiladaas ayaanu barnow dha ilaahay nabi yuusuf inuu xiiladaas uu sameeyo annagaa barnay sidii uu xiilaysanahay walaalkiisa inuu qabsado marka arrintaas markay dhacday nabi yuusuf ma aha nin buu dha ilaahay walaalkiisa inuu ku qabtay boqorka masar diinta uu iska lahay xukunka reer masar kuma qabanin maxaa yeele xukunka reer masar wuxuu ahay in markaasi waxa weeye qofkaas waxa weeye la garaaco weeye wixii uu qaaday shaygii masruuqa ahaayoo la xaday labuulaabkiisana laga gudo laakiin waxuu ku qabtay ba ilaahay mashiicada ilaahay inay tahay xukunkii aabihiisa oo yacquub oo qoladaas ayaga waxaa xukunkood ahay qofka waxa weeye hal sana in la addoonsado saas loo qabsado oo la haysto ilaam oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ilhaamiyey. sidaas markay dhacday meeshaas waxaa ka muuqda xiiro iyo cilmi ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi yuusuf uu siiyey. markaasuu alla wuxuu na soo yidhi waxaanu koryeelaynaa qofkii aanu doonno darajaad ayaanu koryeynaa xagga cilmiga sida nabi yuusuf oo kale, ayadoo haddana saas ay tawdha ilaahay mid cilmila dhammaantiisa waxaa ka sarreeya udhe mid kasii cilmi badan ayaa ka sarreeya udhe ilaahay oo wax kasto qof kastoo cilmi leh waa laga cilmi badan yahay un si kastoo ahaatee ilaa cilmigaana uga qaadanaya cilmiga ilaahay. arrintii markay saas u caddaatay oo suuska laga soo bixiyey banyaamiin oo nabiyullaahi yuusuf ay isku baha ahaayeen raxligiisii laga soo bixiyey nimankii oo ahlu yacquub ahay way yaabeenaa la yidhi. markaasay hadlaayeen taasaa ilaahay nooga warramaya. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahay owlaadu yacquub in yasriq haddii ow xadayay yidhaahdeen ninkan banyaamiinu faqad xaqiiqaha saraqa waxaa xaday akhun walaal oo lahu isaga u sugnaada min qabl hadda kahor. ninkaan haddoo wax xadayo tuuganimo ay ku caddaatay nin asaga walaalkiisay isku bahayiin ayaa hadda ka hor waxaday dhaheen. qaaluu waxay yidhaahdeen in yasriq haddoo waxaday faqad xaqiiqaha saraqa waxaa waxaday akhun walaal oo lahu isaga u sugnaada min qabl hor. marka waxaa la yidhi walaalkan ay sheegayaan waa yuusuf weeye oo markaasna adkaagan laakiin weli aysan ayuu garanayin. marka yuusuf waxaana u xaday sheegayaan waa maxay? aqwaal badanaa culimmadu sheegeen. waxaan uu xaday sheegayan wuxuu ahay baa la yidhi aabihiis waxaan dhihi lahay hooyadiis aabaheed oo isaga oogiis ayaa waxaa la sheegay sanam uu caabudi jiraa la yidhi oo dahaba. marka nabiyullaahi yuusuf isagoo wiil yar ah ayuu sanamkiina ka qaaday oo meel geeyo jajabiyaa la yidhi si aan loo caabudin. marka waxaa la yidhi arrintaas ayay waxay ka dhigaayeen tuugay ka dhigaayaan baa la yidhi. arrintaasi marka waxay ka dhigaayeen tuuga ay ka dhigaayeen maxaa yeele waxaa la yaab haddana ku noqotay oy iyagana wax ku fandeexooba ay noqdeen madxahana ay wada raariciyeen maaragtay arrintaanu markay ku caddaatay. qolka waxay doonayaan warki meelay u saariyaan aqwaal dhowr ayaa jirta oo markaasi sariqadaas lagu sheego. waayo culummada qaar yidhaahdeen nabiyullaahi yuusuf isagoo wiil yar ah ayaa waxa u yimid nin saa'il oo tuugsanaayo. markaasuu waxa weeye guriga ukuntii low siiyaa la yidhi. markaasaa waxa weeye taasay waxay markaas u ta'wiisadeen inay sariqo ay tahay. qaar waxay yidhaahdeen waxau xaday digaag ayuu xaday oo markaasi guriga yacquub joogtay macnaha waa qaaday weeye ma xadin weeye markaasuu nin saa'il oo tuugta u siiyey. qaar waxay yidhaahdeen culummada dacaamka ayuu waxa weeye xeerada oo ku qari jiraa la yidhi isagoo fuqarada oo dhigaayaa la yidhi. qaar waxay yidhaahdeen wax maba xadin aslan walaa daahirina yidhaahdeen arrintaanu tuhmo kaliya iska eeday wax uun iska tuhmaay eedo saa iska leeyihiin. haddana maadaama meesha waxa weeye falleexa ay ku noqotay inay warkan uun meel saaranay doonayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fa asarahaa waa siraystay kelimadaas yuusufu yuusufii nafsii naftiisa ayuu ku siraystay walam yubdihaa mana u daahirin lahum ayaga. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fa asarahaa waa siraystay yuusufu yuusufow dha ilaahay fii nafsii naftiisa u ku siraystoo ku qarsaday walam yubdihaa mana u muujin lahum ayaga. halka ay yidhaahdeen wixii markaas uu ka dhihi lahay oo sida hadda ilaahay uu noo sheegayaa ayuu qalbiga gashaday waana sida tan. qaale wuxuu yidhi ow dha ilaahay yuusuf waxa uu siriisanaya waa midda tan antum idinka ayaa sharun shar badan makaanan min makaani xagga makaanka yuusuf iyo walaalkiisa adinkaa ka shar badan u dha. maxaa yeela waxaad ku shar badan tihiin yuusuf waad la xadeen adinka laftirkiina ayaa cayntiisii xaday ka hor kusoo marin oo aabihiisaad ka xadeen haddana waxa weeye waad dulmiseen marka waxyaabaha aad sheegaysiin wax ka shar badanaad samaysteen saasuu markaasi waxa weeye lisaanu xaal baa la yidhaah ayuu markaasuu qalbiga ka dhahay antum idinka ayaa sharun shar badan u dhahay makaanan min makaanin xagga makaanka idinkaa shar badan oo yuusuf ka shar badan u dhahay. marka waxa weeye sidaasuu nabiyullaahi yuusuf uu qalbiga gashay una cadday maayo weyn macnaha waxa weeyaa la yidhi anna maa dahartum bihi sharcan waxyaabaha sharci ahaan muujisateen oo mimaa dahara bihi yuusuf, waxau dhahay ana maa dahartum bihi sharunow ka wada haleyi, waxaad daahirsateen ood banaanka la timaadeen ayaa ka shar badan waxa yuusuf uu daahirsaday iyo walaalkiisi. Maxaa yeele hadda yuusuf iyo walaalkiis waxaan waa tuhmo weye, adinkuna waxaa laga wadaa yuusuf ayaad si cab aabbihiis uga xadeen, markaasaad waxaad fasheen aad ku fasheen. Wallaahu allahu dhahay nabiyullaahi yuusuf aclamu alihi ogsoon weeye caalim ku ah bimaa tasifuuna waxaad sifaynaysaa, saas ayuu qalbi iska dhaa, meeda ayaga ma maqasheeni. Wallaahu alle aclamu alihi ogsoon weeye caalim ku ah bimaa tasifuuna waxaad sifaynaysiin, oo amarka yuusuf waxyaabaaad ka sheegaysiin ilaahay baa caalim ku ah. qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu niyahu casiiska ahow ina lahu waxaa u sugnaaday wiilkan aad qabsatay shaykhan duq ayaa u sugnaaday aban oo ma ina lahu waxaa u sugnaaday aban aabbo shaykhan oo duqa kabiir uu gaboobay. Hadda waxaa weeye banyaamin waa la qabsaday, ilaan hadda sharcigi waxaa lagu qaadayaa oo yacquubo qofkaasii waxa weeye xaadasaan horuu soo sheegnay waxa weeye oo sharciga yacquub uu ahay in waxa weeye hal sano addoonnimo loo haysto. nabiyullaahi yuusufna xiilada dhabuu doonayo horu uga shaqeeyaaba saas eedo inuu walaalkiis la harow doonayo. Marka nimankii waxay yidhahdeen talay soo jeediyeeno waxay yidhahdeen maqaalada saadda markay dhahayeen waxaa la yidhi markii suuskii laga soo bixiyey raxligii banyaamiin ayaa waxaa caroodaalay nin rawbi la dhihi jiraa la yidhi, banu yacquubna waxay ahaayeen baa la yidhi markay caroodaan inaan wax qaba kara aysan jirin. rawbiil marka ninkaa la yidhahdo wuxuu ahaa yaani markuu caroodo cid markaasi caradiisa ka hortegi karta ma aysan jirin baa la yidhi. Waxaa ahlusiiradu ay leeyihiin ninkaasaa dau qayliyo naakastoo xamli siday uurkay soo tuuri jirta sida qayliisa u dhahtaa weyi. Ayadoo hadda saaskaana waxaa la yidhi haddii waxaa weeye axad oo waladu yacquub oo ilmaha yacquub haddau taabtaa la yidhi caradu way ka degaysaa la yidhi. Nimanka hadda walaalaha isla socday oo 11 ahayoo banyaamin ku jirane asagaa uu xoog badnay baa la yidhi. Qaarna waxay yidhahdeen shamcuun ninka la yidhahda ayaa saas ahay. Markaas waxau dhahay baa la yidhi ninkan xooggalo oo walaalihiisa oo ku dhahay suuqyaasha masar ku yaalla imisay la egyihiin, markaasaa waxaa la 10 suuqaa ku taala. Markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi suuqyaasha iga dadka jooga iyo celishow dhahay oo maaragtaya dagaalan qaadayaha iyo celiya aniguna boqorka ayaan iska celinaa xoogaan uga qaadanaynaa ninkeena, amase waxa weeye wixii suuq 10 suuq oo magaalada ku yaalla wixii dad joogo dhan anaa ku filane boqorka igaga filnaaduu dhahaa la yidhi. Markaasuu rawbiil waxau dhahay baa la yidhi iyahow boqorka ahu dhahay walaalkeen waad na siinaysaa, haddii kaleentood qaylo waxaan qaylinayaa naag uur lahaa aysan ku baaqi noqonaynin masar ilaa haddii aan qayliyo ay uur leedahay uurkay soo tuuraysaa. Waxaa la yidhi timankiisi oo dhammaa istaagay oo jirka ka kacay baa la yidhi, ilaa markaasi dharkiisi timanka ay kasoo dhex baxaana la sheegaa la yidhi. Markaasuu nabi yuusuf wiil yar oo isaga uu dhalay waxau dhahaa la yidhi ninkaas dhinaciisa istaag, wiilkiyaa inac istaagaade markaasuu taabtay ama gacantou ka qabtaa la yidhi. Markaasaa waxa weeye caradi ka dintaa la yidhi wax uu wax ku qabto waaya la yidhi. Markaasuu walaalihiisu waxau ku dhahay war yaa idinka idinkamiduhu itaabtou dhahay. Markaasi waxay yidhahdeen qof annaga kamiduhu kuma taabani. Rawbiil markaas waxau dhahay meeshaan waxaa joogowre abuur oo abuurka yacquub kamid aha jooga, mar labaadu caroodaa la yidhi nabi yuusufaa u istaagaa markaasuu sheelaa la yidhi lugtana waa ku dhuftaa la yidhi, markaasuu gacanna ka qabtaa la yidhi gacanna waa ka maroojiyey markaasuu dhulka ku ridaa la yidhi. Markaasuu waxau dhahay qoladiinaan oo cibraaniyiinta ayuu nabi yuusuf dhahay waxaad sheeganaysiin axad adinka idinka xoog badan inuusan jirin, arrintuna waa sida tan. Markay arkeen baa la yidhi wixii ku degay ayay marka waxay bilaabeen baa la yidhi inay waan galaan sidii walaalkood ay ku faki lahayeen weye, markaasi isdulaynayaan. Maxaa yeele dadku macnaha waxa weeye intuuba xoog isbidaayo waan kula geli maayo mana isdulaynaayo, laakiin dadku markay is yidhaahdaan meeshaan awood kuma lihid waxaa caadadood ah inay markaasi waan ay ogolaadaan, laakiin qofku marba intuu awood isbidaayo waxa weeye wax uu ogolyaha ma jirto. Waa marka heer in la gaarsiiyo inuusan awood yeelano awoodda laga baabi'iyo, markaas baa xal laga heli karaya. Laakiin qofka waxa weeye dan aan kaa lahaynin isla markaasnaan doonaynin inuu maaragtaya soo dabco awooddiisna haystaa waxba kaa yeeli maayo. Marka markaasay waan waanta gelaya markii arrintaasu dhacday a la sheegay ay hadda saboorka isaan leeyihiin oo nabiyullaahi yuusuf laakiin ay wiilaysa is aqoonsanin. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yaa ayuha alcasiisu boqori habow ina lahu waxaa u sugnaaday wiilkan bayaaminay ka wadaan aban aabe shaykhan oo duqa kabiiran oo gaboobay oo waxa weeye yuxibuhu aktara minaa weeye oo aada iyo aada u jecel siduu annaga noo jecel yahay si ka badan u jecel haddana waxa weeye weladkiisa oo hadda ka hor halaagsamay ayuu waxa weeye booskiisa ka fiirsadaa mar walbana waxa weeye canugan firaaqiisa waa ka mugaaya fakud qaba ayay yidhaahdeen axadana axadkayna makaanahu isaga bedelkiisa maxaa yeele ballamay ka soo qaadeen yacquub waa saan soo maraynay fakud qaba yidhaahdeen oo qaado axadana midkayna oo addoon ka dhiga weeye makaanahu isaga bedelkiisa innaa annagu naraaka waanu ku arkaynaa min almuxsiniina kuwa wanaagga fala inaad ka mid tahay inaad nin muxsina a tahayo afcaashaada aad wanaag ku samayaysee sidaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu yihi nabiyullaahi yuusuf macaadallaahi ilaahayaan ka miyingaa u dhahay macaadallaahi ay nacuudu billaahi weeye ilaahayaan ka magan gelaynaa an na'khuda inaanu qaadano ilaa man duul mooyaane wajadnaa aanu helnay mataacanaa alaabtayni cindahu agtiisa aan ka helnay nin kale annagu qaadan mayno ninka aan waxayna ka ag helnay ninkaasaanu qabsanayna nina ku bedelan mayno ilaan waa arrinta uu doonaaye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala wuxuu dhahay yuusuf macaadallaahi ilaahayaan ka magan gelaynaa an na'khuda inaanu qabsanno ilaa man duul mooyaane wajadnaa aanu helnay mataacanaa alaabtayni cindahu isaga agtiisa aan ka helnay hadda ma dhihin baa la yidhi ilaa man sariqaa la yidhi ilaa qof waxaday tuuggii mooyaane nin kala qabsamayna ma uusan dhihinaa la yidhi wuxuusan udahaynaa la yidhi beenu iska ilaalinaya maxaa yeele ninkan inuusan tuug ahayn waa ogyo xiladan isaga ka shaqeeyey innaa annagu ayuu dhahay yuusuf idan waqtigaas haddaan qabsanno ninkii wax naga qaata nimaan ahaynin la daalimuuna kuwa daalimiin ayaan innaa annagu idan waqtigaas la daalimuuna daalimiin baan nahay u dhahay mana ku bedelanayno ninkayni nimaan ahayn falamaa goortii ayuu dhahay ilaahay istay asuu ay ka quuseen minhu yuusuf ay ka quuseen khalasuu way soocmeen ow dhahay ilaahay najiyan ayagoo faqaaya showray u baxeen owlaadu yacquub markay quuseen oo aan waxa weeye yuusuf waxba laga soo saari karin ninkina waxa weeye addoonnimo loo haysto showray u baxeen ilaa arrintu way adag tahay markaa maxaa yeele yacquub laguma naqa karo falamaa goortii ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala iskay asuu ay quuseen minhu yuusuf ay ka quuseen amase minhu bayaamiin ay ka quuseen oo wiilkii ay ka quuseen in la sii daayo khalasuu way soocmeen ow dha ilahay macnaa ictazaluu weeye way fogaadeen najiyan ayagoo koodaayo weeye amase ayagoo showraa weeye waa masdar oo yaslixu lilwaaxidi wakayriha weeye yunaajii bacduhum bacdan weeye barkood dad kale isagoo uula showraayo markii dhinac laysula baxay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala wuxuu yihi kabiiruhum koodi weynaay qaala wuxuu dhahay kabiiruhum koodi weynaay amba da'du u weynaaya la yidhi waa rawbil amase waxa weeye xagga ra'yiga waa yahuuda ninka la yidhahdo alam taclamuu miyaadan ogsoonayna ayuu dhahay anna abaakum aabihiin yacquub oo israa'iil qad xaqeeqaha akhada inuu ku qabtay calaykum hurkiina mawsiqan ballan adag min allahi ilahi xaggiisa u idinka qabtay oo walaalkiin ballansa uu laydinkuma soo qaban soma ogidiin haa weeye istifaam oo litakhiira weeye haa weeye alam taclamuu ayuu dhahay sooma ogsoonidiin anna abaakum aabihiin yacquub qad xaqeeqaha akhada inuu ku qabtay calaykum korkiina mawsiqan ballan adag inuu ku qabtay min allahi xaggiisa wa min qablu hadda koor si sooma ogsoonidiin maa faradtum inaad maa kii faradtum maadaan weyska un sira weye wa min qablu hadda koor sama ogsoonid sooma ogsoonidiin lahay maa faradtum faradtum inaad ku gabood fasheen fii yuusufa yuusuf hadda koor si sooma ogsoonidiin u dhahay inaad yuusuf ku gabood fasheen falan afrax alarlow dhahay arlada kama duulaayo xataa ya'dana lii intuu igaga idmaayo abii aabbahay soo noqosho ow amase yaxkum allaahu ilaahay ou igaga xugminaayo lii aniga walaalkay inaan soo fakiyo wahuwa allana khayru lxaakimiina inta wa xugmisa allihi u khayra weeye saasuu dhahay ninkaanaa ra'yi soo jeediyey waxa uu yidhi sooma ogsoonidiin ballan adag in aabihiin idinku qabtay oo ilaahay xaggi ballan ilaahay oo idinku qabtay ilaa hadda koor waataa soo maraynin soo sama ogsoonidiin u dhahay hadda koor inaad ku gabood fasheen yuusuf falan afrax alarla falan afrax alarla falan ufaariq alarla weeye arlada ma faaruqaayo u dhahay arlumasaruu ka wadaa xataa ya'dana lii intuu igaga idmaayo abii aabbahay بالعود إلينا أصول الله أنه هل كيغا مكاد آونا هو أن بس يحكم الله إلهي ويقرحه منه لي أنه وهو آرثي أن صفكنا وهو ألنا خير الحاكمين انت وحكمته عليه خير وعادسة وركي سوسي ولا مركة سيري ارجعوا الله إلى أبيكم أبيهن الله صوده يعقوب هل الله صوده ارجعوا الله صوده إلى أبيكم أبيهن الله صوده فقولوا لها مركة تكتين يا أبانا أبهي نو إن ابن كويل شاجب بيامين هاي سرق واحدي أسوغ نماء يسميه وما شهدنا أنقنا وحوية عالمينكم إهن إلا بما سيمويان علمنا أن أبنه فقولوا لها أيضا مركة أسيسي يا أبانا أبهي نو إن ابن كويل شاجب سرق واحدي وما شهدنا أنقنا وحوية مركات كمنهن إلا بما سيمويان علمنا أن أبنه وحن مركات كمهي ومعناها شوغة أون مرخاتي كانها مجرته إلا وحان أغنهي ماهيم حوكو دا وحاوي من مشاهدة ساعي فيه رحليوي وحانو أرقني أيضا سوسك اللغة صوب حناي هيريديس أمضاها لديس اللغة صوب حناي انتاسين أغنه لكن أنه شوغة صلون أغنه مجرته وما كنا أنه من أهين للغيب غيبك حاسدينك واحد ليه وحاوي وحا مجا نغا عيلا وحاوي مركا بلانك كسيريني waxa naga eelano dhici doonana anagu waxba kan ogeyn wama kunna mana aman aaninnagu lil qayb qaybka haafidiina waxiye ma aan ahan hadaa ognahay oo cilmi qayb aan naqaano oo arintan ee dhacaysa aan ognahay marka horeba kaama wadnin wiilkaaga saas dhaha ayuu dhahay haddana waxaa tidaadiina u dhahay wasal su'aal abo alqarya saqaryadi su'aal allatii qaryadaasoo kunna aanu ahana fiihaaga dhexeeda waa masar weyn maanaa wuxuu ka wadaa qaryadii waxa weeye dad u soo dir ee waxa weeye dadkaas ka su-aal wixii dhacay wal ciira safarkii la su-aal allatii ciirtaasoo aqbalnaa aanu ku qaabilnay fiiha masar aanu ku qaabilnay wayna annaguna la saadiquuna kuwa run sheega ayaanahay saas dhahu dhahay wasal qaryata qaryadii su-aal dhahu dhahay allatii qaryadaasoo kunaan ahaanay fiihaayada dhexdeeda macnaha waa ahlu masarow ka wadaa معناها أرسل إلى أهلها وي تسألهم والعيرة سفر كلا سؤال أصحاب العير وي سفر وحاجة لمركز مصر إسلطها جان وحاوية إسكو سفر آيان الله في عير تاسو أقبلنا أن نقابلني فيها مصر نحية أن نقابلني لما وحي آيان كان عانيين هي آيانو أيقنا وحاوية سفر أي ومصر وحاوية وحتبهم طيب ماشا في مارين وإن عمقنا لصادقونك وهو شيء غيانا وراو دحي على مركة أتكسين تيري مركة لين منك وي لابتين بالي وعلى لابتين مركة ماشا سبحان لابتين سقالنين أي الله بس لبنا وي هارين ونين كانوا ماشوا كو هاري نينك كانت دواب الله هيسا نينك لو يسوان ابنه دواب النبي يوسف أيوه سا مركة سقرن معايا وهي هيد بنو إسرائيل وحي هايين لبا يسوان اي هايين وهي قال وحو يري مركاس وحا ميسا كجرسا ويتاقين ورخيي نبي الله يعقوب سيدا او شاقين مركي الله شاقين جهود يعقوب وكبحنا إلهي اللي شاقين إلهي الله سبحانه وتعالى قال وحو يري نبي يعقوب بل اسكدا يا أيوء نحي صورد وإذين زينيسا لكم إذنك أنفسكم نفتينو أمرا أمر إذين زينيسي واد نفتين أمر با نفتين إذين زينيسي واد نفتين marka waa suumeystaalay wuxuu ku suumeysanayaa lama sabaqa minhum min amri yacquub wey hadda koo nabiyulaahi yacquub nabiyulaahi yuusuf arrintiisi ka dhacday oy hore u sameeyeen ayaa waxa weeye ayuu ku suumeysanayaa maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa beentaada horaa la yidhi runtaada dambe u baas baxdaa maxaa yeele markoodii hore haddii waxa weeye nabi yuusuf ay arrintii aan soo marnay ku sameeyeen waxa weeye oo tuhmo ay aheeday haddana tuhmo kale ay timiday ma ka aqbalaayo caayle mar haddii been lagugu barto iyo khiyaano lagu aamini maayo ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala qaala wuxuu yihi yacquub bal iska daaye sawalad way idiin siinaysay lakum idinka anfusukum naftiina amran amara idiin siinaysay fa sabrun jamiilna u dhahay fa amrii usoo qadaruun tadaa aniga amarkaygu sabrun sabar weye jamiil oo wanaagsan aniga arrinteedu waa sabar wanaagsan casa allaahu allana wuxuu mudan yahay xaqiiqa ku yahay an yaasiyani inuu iila yimaado bihim ayagoo dha ilaahay jamiican xaalihin kuwa dha oo yuusuf iyo walaalkiis iyo kulli dadkii oo dhamma in lay keeno ayaa ilaahay mudan yahay ayri wili ma uusan quusan xataa yuusuf uusan ka quusan. casa allahu allah wuxuu xaqiiqa ku yahay an yatiyanii inuu ila imaanayo bihim ay liyuusufu akhiihi weeye jamiican dhammaan inahu allana huwa alcaliimu allihii ku cilmi la weeye xaalkayga alxakiimu allihii fal suuban weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sancaynayo. nabiyullaahi yacquub hadalkaas ayuu warkii ay u keeneen ayuu ka dhahay. hadalkan wuxuu leeyahay baa la yidhi, waxaa la yidhi markii uu dheeraadaa la yidhi murugtiisa oo xusnigiisa uu dheeraaday qurbadiisa ay daraatay wuxuu ogaadaa la yidhi an allaha sayajcalu lahu farajan, ilaahay faraj inuu u furi doono iyo makhraj meel dhibaatadan ugaga baxo. maxaa yeele waxaa jirta oo la og yahay ida ishtada alkarbu kaana ila alfaraji asraca lihi, waxaa la yidhi haddii kurbadu ay dahaato oo kurba lala yaabo farasku waa soo dhadhow yahaa la yidhi. marka arrintaas dalil wuxuu uga dhiganayaa maadaama kurbadiisa ay badatay oo dhibki mar walba dhib uu soo siyaadaayo in farasku uu dhow yahay. dadka markay dhibaatadu ay badato waxay yidhaahdaan waa quusadkasho ayay arrintu la noqotaa, ma ahan kulama ishtada alkarbu kulamaa qaruba alfaraji. marki kurba ay dahaato waxa weeye farasku waa soo dhowaaha. marka markii kurba ay timaado ha u qaadanin in macnaha farajkii laga quusay markaasuuba ugu dhow yahay weye. culamada qaar waxay yidhaahdeen yacquub ilaahay yaa daalacsiyaa la yidhi oo wuxuu daalacsiyaa la yidhi amarka baadinkiisa u daalacsiyaa la yidhi ilaan rasuul ilaahay weeye waxaana ilaahay ogeysiyaa la yidhi oo wilaadiisi inay nool yihiin oo waxa weeye wax gaara aysan jirin inuu la kulmi doono arrintaas ayaa la daacsiyaa la yidhi hase yeeshee arrintaas waa qariyaa la yidhi. marka ishaaro ayuu markaasuu ku tusaalaynayaa oo wuxuu dhahay casa allahu an yaatiyanii bihim jamiican, ilaahay wuxuu mudan yahay dhammaantood inuu ii keeno. innahu allana huwa alcaliimu allihii ku cilmi la weeye xaalkayga alxakiimu allihii fal suuban weeye wuxuu sancaynayo. sidaas markii laysdhahay waa iska tegay nabigu watawallaa waa jeestowdha ilaahay yacquub. sidaas markuu yidhi yaan dhihi lahay yacquub waa iska tegay warsi waa la kala joojiyaba. watawallaa waa jeestowdha ilaahay yacquub canum ayaga xaggooda waa ka jeestay taarikan kadaabahum asagoo kadaabkoodaiyo hadalkoodaba dhan isaga tegaayo. wa qaala wuxuu la yidhi yaa astafaa tiiraanyadeediyey calaa yuusufa yuusuf aan u tiiraanyoonaayo wabixaal walxaal ayuu warkaas dhahay id yallad caynaahu indhihiisa ay caddaadeen ou dha ilaahay min alxusni xusni daraaddiisa ou dha ilaahay fahuwa yacquub ou dha ilaahay kadiimun waa mid la caburiyo dha ilaahay watawallaa waa jeestow dha ilaahay canhum ayaga xaggooda. wa qaala wuxuuna dhahay yaa astafaa tiiraanyadeediyey calaa yuusufa yuusuf aan u tiiraanyoonaayo. hadda marka waxaa la yidhi xusnigiisii horeo qadiimka ahee waxaa soo cusbooneysiiyey midkan hadda ee weeye, maxaa yeele culummadu waxay yidhaahdaan liana alxusna alqadiim idaa saadafahu xusnun aakhar kaana awjaca lilqalbi wa acdamu lihayjaani lxusni yaale. waxaa la yidhi xusniga oo qadiimka ahaa la yidhi haddii uu soo haleelo mid oo cusubaa la yidhi qalbiga waa dhibi ogyahaa la yidhi, haddana waxa weeye xusniga isagaa kici ogaa la yidhi. hadda arrintaanu ma ahan baa la yidhi inuu muujisanayo argagax weeye, bal waxa weeye shaqwa lilaah ilaahay u sheeganayaa, khalqi waxba uma sheegto ahaayo. marka yaa astafaadan ashkuu ila allaahi shiddata xusniga ku wadaa dhib xusnigayga shiddadiisa ilaahay u sheeganayaa. marka ma anfinayso hadalka uu soo dhaho fasawrun jamiilin, maxaa yaele mar haddaa shagwadaada ilaahay aad u sheeganayso oodan makhluuq u sheeganaynin, shagwada ilaahay aad u sheeganayso waxa weeye markaasi ma anfinayso sabarka ma anfinayso. marka hadda naadadaana way iska majaasi weeye, haadaa awaanuki faxduri weeye yaa astafaa tiiraanyadeydiyey calaa yuusufa aan u tiiraanyoona waktigaagii yaa la jooga. walxaal ayuu warkaas dhahay ibyallad caynaahu indhihiisa ay caddaadeen oo meeshi madoobeed ayaa caddaata weeye min alxusni ou dha ilaahay murug daraaddeeda fa huwa yacquub ou dha ilaahay kadiimun waa mid la caburiyey waa maqmuun oo makfuuba weeye. marka waxa weeye sidaas ayuu u murgay. marka casharkeenna dammaan ku dhamaystiri doonaa qisada, casharkeenna intaasuu noogu egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.